था तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला दे। इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे साथ रहा है। हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे। चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता। सुन मेरी गुजारिश, इसे चेहरे से हटा दे, सुन मेरी इसे चेहरे से हटा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे, मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें, मेरी पलकों से मिला।